और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र से काम लिया है और नमाज कायम की है, और हमने उन्हें जो रिस्क अता फरमाया है उसमें से खुफिया भी और अलानिया भी खर्च किया है, और वो बदसलूकी का दिफा हुस्ने सलूक से करते हैं। वतन असली में बेहतरीन अंजाम उनका हिस्सा है।